Het wordt zo'n concert zonder kaartjes tussendoor, denk ik. Sponsoraat zijn wij trouwens. Brandweerwagens die af en aan dwars door de huiskamer heen rijden. Gezakt hun voeten, penibel zweten. Onder een zwevend stenen plateau. Balancerend op steltjes van benen. Te iel voor woorden. Uw vrienden lachten terwijl hun oren groeiden. Het parket krulde zich op. Een dakterras. Met zicht op de diepte der diepste duisternissen. Een reden gaan vliegen wilde. Een subliet in het niets wegvlotten en pakten hun net bij zijn been. In een turquoise zweterige broekje met van die afgetrapte Adidas schoenen die toen echt al niet meer konden. Daarna? Ja, dat duurt dan nog wel even. Zijn we maar naar buiten toe gegaan. Gestaag achter elkaar aan. De gekste dingen verschenen. Mijn mevrouw achter een raam in drie delen gesneden. Schuimbekkend en dat er raar uitzag. Nog een wende eraan. Drie Pekingezen pisten hun namen in neon hoofdletters. En de bossen? De bossen die we zochten, ons sponsig opslokten, al waren het leven buitenlichamelijk, minimalistisch, te puur voor één lichaam. Lysergic acid, diethyl amide. Geen tijd vandaag. Die ene seconde. Alles zat. Geen doordachtheid. Zilste plat. Geen tijd vandaag. Die ene seconde. Geen naaste pad. Niks. Echt niemand nog. Die Ierland zei. Ik heb koud gehad. Gelopen. Bloot. S'nachts op doodste wat. Buiten alle tijd. Zo groot mij niks nog dacht. Hier staat hij. Merci bien. Even, ik had gezegd, we doen een optreden zonder praatjes tussendoor. Toch een praatje tussendoor. Een van onze eerste covers, veel verder zijn we nog niet gekomen, die was van Brel. Dat heet Vlakland. Dat heet bij ons Mijn Vlakland. Komt ie. Oh. dan wacht me wel op een vlakke rand. Flesje 3. Dat is de lage lucht die vlak over het water scheert. De lage lucht die nederigheid leert. De lage lucht is de reis als de lijst 1 is. De vlakte vierendeels, de noordenwind, en uw adem stil, dan kraakt mijn land, mijn vlakland. Plekje 4. Jee! Dat is de Schelde, in zuidelijke zon. Elke Franse vrouw, voor u flaneert een zonjapon. De eerste spin. Ontdampend het woud en jullie zonlicht binnen. De zuidenwind schatert door het kraal. Zuidenwind, daar jubelt langs mijn baan. Daar juicht mijn land, mijn vlakland. Complexe vet. Thank you. verpand. Alle boeren wilden zijn nu voor een appel en een ei. Maar voor zijn hele boerderij heb ik de wind verpand. Ah, heb ik de wind verpand. Ik heb de wind verpand. Aan de boer die wilde zijn nu voor een appel en een ei. Maar voor de hele boerderij heb ik de wind verpand. Ha, heb ik de wind verpand. En dan zei ik op de kade, dansen koeien en de paarden. En wat kippen op een stok, ja, vieren van geen. Ik heb een land die ver vandaan, ik heb een akker vol met graan. En zo'n ding op de rij, wat denk ik? Tractor! Tractor! Tractor! Tractor! Firma Tractor! Ik heb de wind verpand. Aan de boer die wilde zijn voor een appel en een ei. Maar voor de hele boerderij heb ik de wind verpand. Huh. Heb ik de wind verpand. Ha! Ik heb de wind verpand. Aan de boer die wilde zijn voor een appel en een ei. Maar voor de hele boerderij heb ik de wind verpand. Huh. Heb ik de wind verpand. En dan sta ik op de kade met al zijn koeien en zijn paarden. En wat kippen op een stok zijn buren van geen. En ook ik heb een land die ver vandaan. Ik heb een akker voor mijn kraan. Zo'n ding om op te rijden, wat leuk weer. Tractor! Tractor! Tractor! Tractor! Ik heb de wind verpand. Aan de boer die wilde zijn nu voor een appel en een ei. Maar voor de hele boerderij heb ik de wind verpand. Huh. Ik heb de wind verpand. Sorry. Ik heb de wind verpand. Aan de boer die wilde zijn nu voor een appel en een ei. Maar voor de hele boerderij heb ik de wind verpand. Huh. 1, 2, 3, stop! Tijd. Maakt ruzie met zijn depressies. Hij wil vrolijk zijn. Het zweet weg. De sores weg. De zee in. Zwemmen. De zee. Die trok. De zee. Die wilde hem niet hebben. Het was geen tij. Geen tij. Geen tij voor tijd. Met zijn depressies, malheuren, de zee, die had echt de golven, die werkte niet mee. We zouden zelfs zo gaan zoenen, zoenen met de maan. Oeh, de maan die trok, de maan die riep, je mag me niet zoenen, mij niet zoenen. Ik draai hierop maar, rondjes onvrijwilligheid. Zolang ik draai en weet, draaien, draaien in ovalen. Onsterfelijke ovalen om dezelfde planeet. Koud, wit, leeg. Zo fijn zijn zou een lijnrecht slechts vooruit te vliegen. Of omlaag te vallen. Een beetje, een beetje. De ballen. Maar nee. Toen kwam er een meneer die praatjes had. Zo van dat toch niet kon. Depressies van tijd, die konden toch niet zwemmen. Zeeën, daar mocht je absoluut niet mee zoenen. En manen, die kon je niet laten vallen. Ha! Wat nou? Rare meneer. Luister, depressies van tijd. Wat ze toch zwemmen, zeeën, kan je fantastisch mee zoenen. Manen, lekker mee putsbal, putsen, putsen, ballen, ballen, ballen, ballen. Zing de liedjes zoals deze. Die zwemmen, zoenen, zweven. Ze laten je dansen, we nemen je mee. Ha! Spelen, spelen, jouw tijdstuk. Zwemmen van geluk, zoenen de maan, stinkend van pret. Laat ze toch zwemmen. baan. De mooiste vrouw ter wereld vliegt in de wolken voorbij. Logisch dat, ja logisch dat je kijkt. Je kijkt, ziet, kijkt, ziet, tot je er niet meer ziet. En dan zelf ook vliegen moet. Zuid, Zuid-Zuidwest, altijd Zuid, Zuid-Zuidwest. Lieve mensen, ik ben een droom. Lief, liefste misschien. Ik zie u graag, ik zie u graag in het gras, het groen onder de zoden. Zie u graag. Zie ik u graag. Kom eens, kom eens. Duif, duif urbaan. De mooiste vrouw ter wereld vliegt in de wolken voorbij. Ai mij, ik heb pijn. Ai mij, ik ben een trein die niet stoppen gaat. Ai mij, ik ben zo bang. Ik wil een vogel zijn. Een rood bos in de natte sneeuw. Een dikke kraai. Kraai, een zwart krassend kraai. Ai mij, ik heb stom gedaan. Ai mij, ik haal de knoopjes uit mijn haren. Er was ook een aapje bij. Ai mij. Ai mij. Ai mij. De tel kwijt. Narigheid. Nachtmerries. Slaploze kwalen. Ze bellen nu een bedje uit. Met een Zeeuws-Vlaamse graaien. In het glinsterlicht. Ai mij. Met mijn ogen dicht. Ai mij. Zit maar bij de kachelpijp. Mijn joep met de rijst te draaien. Sterkruis. Een klute. Schoolexters. Strandlopers. Kuifeenden. Bomtakken vol mussen. Zingend perkenhout. Zonnestralen. Ai mij. En ik bleef me dwalen, dralen, de weg kwijt zijn, mijn vingers zijn koud. Ai mij. Ai mij. Mijn vergeetsels, mijn bolken uit. De tel kwijt, narigheid, nachtmerries, slaaploos ik dwalen. Ai mij, ik heb pijn. Ai mij, jarenlang. Ik wil vogel zijn. Nee, ze bellen uw bedje uit. En de zing slaat ze draaien. Ai mij. Wegens tijdgebrek mogen we geen toegifte geven. Dit is ons laatste nummer. Maar niet zomaar één. Het is de Zwarte Olifant. Komt zo aan. De Zwarte Olifant. Zwart en zwaar, vet, traag, zwaar. De Zwarte Olifant, met haar dikke buik, vrolijk vatsig, rolt ze onderuit. En dan met een zweefduik, zoent ze je zonder pardon, pakt ze je zo op je bek, voluit. Zwarte olifant. Nou, die maakt je wereld van karton. Zwart. En zwaar. Vet. Traag. Zwaar. Vrolijk vatsig. Pak ze je zo op je bek. Voluit. Daarop me. maar met die tong om en om en om. Zwart en zwaar, dat doet ze graag, doet ze graag. Welgemeen, depressief en lief. Vet, traag, zwaar. Zoet ze je zonder pardon. Zie je zo op je bek, voluit, en loop maar met die tong, om en om en om. Welgemeend, dat doet ze graag, zwart en zwaar, depressief en lief, zwart, zwaar. Zwart olifant. Even voorstellen, toetsen tovenaar Wiebe de Haan. Onze percussionist de luxe Dens de Kroon. Marco de Haan, onze drummer. En ik ben Ernst Norbert. Dag. Afraak begint je dan. Zomer 2018. En toen overleed onze Han. Daar zitten we dan. Daar zitten. We hangen geneed. Schroeiend eten. Uw vlees. Daar roken we. Alles smaakt steeds zilver. Puffen. Zweten. Iedereen. Hijgt er van. Zomer, kanker, wel warm. En dan straks, bloot fietsend, dwars door de nacht. Je weer een beetje schreeuwen doen. Woehoe! De koelte bedanken op een leeg stuk straat. Rijkshemelvaartsdienst zijn we er weer allemaal. Met twee meer, hopen we.